ही इतनी हसी हो, मेकअप ना लगाया करो। तुम वैसे ही इतनी हसी हो, मेकअप ना लगाया करो। ब्यूटी पार्लर में जा जा के, ब्यूटी पार्लर में जा जा के वक्त यूं ही नजाया करो। ओ हसीना नाज़नीना, ओ हसीना नाज़नीना, तुम वैसे ही इतनी हसी हो, मेकअप ना लगाया करो। ब्यूटी पार्लर में जा जा के, ब्यूटी पार्लर में जा जा के वक्त यूं ही नज़ाया करो। ओ हसीना नाज़नीना, ओ हसीना नाज़नीना। होठों पे सुर्खी, गालों पे लाली, नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई। होठों पे सुर्खी, गालों पे लाली, नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई। मुंह पर है पाउडर, आंखों में काजल, फैशन तो इतने क्यों करके आई। बनके एक सादगी की वो मूरत, मेरे दिल में समाया कर। बनके एक सादगी की वो मूरत, मेरे दिल में समाया कर। ब्यूटी पार्लर में जा जा के, ब्यूटी पार्लर में जा जा के वक्त यूं ही नजाया कर। ओ हसीना नाज़नीना, ओ हसीना नाज़नीना। खुशबू वैसे ही मदहोश मुझको बनाए। तरा तरा तरा तरा थक दिल तेरे बदन की, धीमी सी खुशबू वैसे ही मदहोश मुझको बनाए। फिर तू दीवानी क्या सोच करके, ये महंगा महंगा इत्र लगाए। जैसा चाहूं मैं वैसे ही बनकर, तुम मुझको रिझाया करो। जैसा चाहूं मैं वैसी ही बनकर, तुम मुझको रिझाया करो। ब्यूटी पार्लर में जा जाके, ब्यूटी पार्लर में जा जाके वक्त यूं ही नजाया करो। ओ हसीना नाज़नीना, ओ हसीना नाज़नीना, तुम वैसे ही इतनी हसी हो, मेकअप ना लगाया कर। तुम वैसे ही इतनी हसी हो, मेकअप ना लगाया कर। ब्यूटी पार्लर में जा जाके, ब्यूटी पार्लर में जा जाके वक्त यूं ही नजाया कर। ओ हसीना नाज़नीना, शबबरीना दर कर देना। ओ हसीना नाज़नीना, रब रब रब रब रब।